Radio 1. Middernacht, het begin van woensdag 27 maart. Michel Koenen met het NOS-journaal. Jort Kelder heeft in hoger beroep een zaak tegen Google gewonnen. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde dat het techbedrijf te weinig heeft gedaan om nette advertenties met de beeldenis van Kelder te weren. Wie daarop klikte, kwam terecht op websites van bitcoinfraudeurs. Kelder spande de zaak 2 jaar geleden aan. Eerder oordeelde de rechter dat Google niet aansprakelijk gehouden kon worden voor de nepadvertenties. Maar het gerechtshof oordeelde dus anders. Het gaat nog altijd slecht met de vlinders in Nederland. Het totale aantal vlinders in lente en zomer is meer dan gehalveerd sinds 1992. En het slechtste vlinderjaar in de reeks was afgelopen jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Meerdere soorten dreigen uit te sterven. En ook met algemene soorten, zoals de kleine vos en het klein geaderd witje, gaat het niet goed. De oorzaak is de wisselende weersomstandigheden door klimaatverandering. Polen is de derde tegenstander van Oranje op het EK voetbal komende zomer. In de play-offs versloegen de Polen Wales na penalties. Na 120 minuten was er nog niet gescoord. De andere deelnemers in de pool van het Nederlands elftal zijn Frankrijk en Oostenrijk. En ook Oekraïne en Georgië hebben zich geplaatst voor het EK. Oekraïne versloeg IJsland met 2-1. Georgië zorgde voor een stunt door Griekenland uit te schakelen. De Georgiërs namen de penalties beter en plaatsten zich zo voor het eerst in de geschiedenis voor het EK. En het Nederlands elftal heeft de oefeninterland tegen Duitsland verloren. In Frankfurt werden 2-1 voor de gastheer van het EK voetbal komende zomer. En Joey Veerman zette Oranje vroeg op voorsprong, maar Mittelstädt en Füllkrug vlak voor tijd zorgden alsnog voor een Duitse zege. Het weer in het zuiden en het westen vannacht regen. Overdag op veel plaatsen bewolkt. In het oosten kans op wat regen. Alleen in het westen kan 's middags de zon af en toe doorbreken. Het wordt een graad of 12 dan. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Op welke momenten doe je alsof alles oké is, terwijl dat niet zo is? Wanneer had je het gevoel dat je niet serieus genomen werd? Wat doe je als je gehoord wilt worden? Dit is een greep uit de vragen die gesteld worden in de voorstelling van mijn gast van vannacht. Een theatrale radioshow is het, met onder andere goede vragen. Andrea Voets zit vannacht naast me. Ze is harpist, filosoof, docent, artistiek directeur bij Resonate Productions en ze is muzikaal journalist. Mijn gast maakt multidisciplinaire werken. Zo was er het documentaire concert Millennial History en er was While We Live, dat ze een sociale roadtrip noemde en dat volgens NRC hoorde bij de beste klassieke producties van het jaar. En nu is er For Real. Een theatrale radioshow is het over wat het betekent om ertoe te doen. Waarbij je als publiek zowel luisteraar als deelnemer bent en waardoor je na afloop naar buiten loopt met een hoofd vol mooie indrukken en zinnige gedachten. Onder andere door die goede vragen. Wat doe je als je gehoord wil worden? Dan zou je heel goed naar een voorstelling kunnen gaan van mijn gast van vannacht. Andrea Voets is geboren in Brugge in 1989. Welkom. Dank je, Femke. Ik begon mijn lijstje met wie jij bent met harpist. Maar ben jij een harpist? Ja, maar dat doet er niet toe. Dat is een privézaak, bijna, vind ik. Ik vind het het allermooiste instrument. Maar ik heb geen enkele zendingsdrang. Ik gebruik het. En dat is het einde, eigenlijk. Ja. Is dat altijd zo geweest? In essentie denk ik ja. Ja, omdat de muziek veel belangrijker is dan het instrument. En het leven en de wereld veel belangrijker is dan de muziek. Dus alles past in elkaar als een soort matroeska-pop of zo. Op een manier die een beetje onnavolgbaar is. Maar dan in mijn werk komt alles bij elkaar. En dan is alles logisch en klopt het. En dan is het zoeken naar een manier om dat over te brengen aan de mensen. Dus ik ben heel blij dat je bent geweest. En wat je ook daarnet zei. Dat het misschien klopt in For Real, wat we gemaakt hebben. Ik denk het wel. Ja. Maar hoe was het dan toen het nog niet klopte? Want je hebt het conservatorium gedaan, ja. Dan speel je een instrument. Ja, harp. Ja. Toch harp. Een willekeurig instrument. Ja. Dan wil je dan in een orkest spelen? Nee. Wil je dan harpist? Oh, nee. Nou, ik ben muzikant geworden en naar het conservatorium gegaan toen ik 17 was, omdat ik heel graag vrienden wilde maken. Honestly, Ilikrina, echt waar. Dat was de reden. Niet dat ik per se muzikant wilde worden. En ik vind dat nog steeds een fantastische reden. Ik zou het iedereen aanraden. Het heeft gewerkt. En dat komt omdat ik heel eenzaam groot ben geworden. Heel alleen. En heel lang zwaar gepest ben geweest. En als ik zeg heel lang, dan is het echt van 2,5 tot 17 jaar oud. Nee, je hebt in Vlaanderen op school gezeten. Ja. Dus dan ga je al heel vroeg naar school. Ja. Dus dan is dat een hele lange periode. Het is heel lang, ja. En dacht je dan in dat, dat je verbinding kon maken door samen muziek te maken? Nee. Nee, dat heb ik nooit gedacht. Of dacht je eenzelfde soort mensen daar te treffen als jij? Ja, de vijver waarin je zwemt, die moet gewoon kloppen. En ik wist al van kleins af aan van, och, waar ik hier groot word, dat klopt niet voor mij. Dit is te moeilijk, te zwaar. En toen was ik 14 en ging ik naar een muziekkamp. En ineens kon ik praten met mensen en dat ze naar me luisteren en antwoorden. En dat we over iets kunnen lachen. En het was onvergetelijk. En jouw soort mensen. Ja. En dat is ook gebleken. Los van het feit dat er natuurlijk, zoals in elk veld, heel veel rotzakken overal rondlopen, ook in de muziek. Maar ik heb muzikanten toch heel hoog zitten. Omdat het vaak heel, het zijn verstandige mensen die net zo goed een carrière die meer doorsnee zou zijn, zouden kunnen hebben. En toch op heel jonge leeftijd hebben gekozen, ik ga me heel hard concentreren op één bepaald ding, wat moeilijk is. Je kan er niet echt toegang tot kopen. Ik bedoel, je kan spelen of niet, alhoewel daar natuurlijk ook gradaties in zijn. En gewoon buiten de maatschappij zich eigenlijk zijn gaan ontwikkelen. Want het is niet mainstream als je dit gaat doen. Nee, het is niet het gebaande pad. Nee. Nee, het zijn vaak heel interessante mensen. Die ook als je ze dan politiek of zo gaat bevragen, zoveel te vertellen hebben. En het is zo zonde dat muzikanten daar niet op bevraagd worden. Omdat het toch zoiets is van, je zegt toch alles via je muziek. Nee, je zegt niet al. Muziek kan nog steeds niet praten. En toch ook wel heel erg. Ja, ik heb muzikanten heel hoog zitten. Ze zijn erg goed voor me geweest. Ik begrijp dat jij ook podiumangst had. Enorm. Ja, maar een heel rare podiumangst. Dus ik heb harp gestudeerd in Amsterdam en in Berlijn. En al vrij snel merkte ik van, oké, er komt hier een podiumangst op die gewoon dehabiliterend is. Die ervoor zorgt dat ik mijn werk niet kan doen. En wat ik toen ben gaan doen is gewoon alle technieken leren om het onder de duim te krijgen. En dan kom je ermee weg. Maar wat het echte probleem was, ik had een soort conceptuele podiumangst. Ik was het niet eens met het feit dat ik daar zat en muziek en publiek instuurde. En ik moest me dan me er zelf van overtuigen dat het zin zou hebben dat ik daar zat en dat mensen naar mij luisterden met noten van iemand anders. En ze konden ook niet terugpraten. En het was heel belangrijk dat ik dat deed vanwege de staat van de klassieke bullshit. Voor mij, ik kon mezelf niet zo zelfzeker praten of zo belangrijk maken. Ik vond het heel moeilijk. En maar ja, je wil ook muzikant zijn, dus hoe moet dat dan? Ja, wat er dan moet is iets nieuws uitvinden. En dat heb jij gedaan. Dat heb ik gedaan. Ik maakte, toen had ik nog geen woorden ervoor, maar ik maakte de eerste voorstelling waarvoor ik mensen had geïnterviewd en die interviews op muziek had gezet. Ja, dat was Xenitia. Ja, in 2016. God, zo lang geleden. En wat voor mensen had je daarvoor geïnterviewd? Het waren Grieken die vanwege de economische crisis in Griekenland verhuisd waren naar Berlijn of naar Amsterdam. En ik had hem geïnterviewd en dat ging heel goed en ik vond het heerlijk maar om met, te doen. Maar met welk doel? Oh, welk doel? Toen? Ja, dacht je meteen al, dit wordt, hier ga ik muziek onder zetten en dat wordt iets nieuws. Ja, dat wordt iets nieuws. Ja. Ik zou niet meer terug kunnen halen waarom. Waarom ik had gedacht dat die combinatie van journalistiek en muziek goed was. Ik weet dat niet meer, Femke. Ik weet het niet meer. Maar wat ik wel nog weet is dat toen we dat deden... En ook als je conservatorium doet, ben je helemaal niet opgeleid om voorstellingen te maken. Je bent niet opgeleid om na te denken over wat je doet, om dramaturgisch te werken, om een visie te hebben, maar een grote visie. Niet over hoe dingen heel precies moeten doen van een partituur van iemand anders. Dat kan je fantastisch waarschijnlijk. Geen idee. Ik weet het niet meer. Ik heb het al lang niet meer gedaan. Ik denk het niet. En toen ik Zenitja maakte, toen was ik gewoon zo blij dat het over iets wezenlijks ging en dat het niet over mij ging. Want ik zag dat er groot, groot, groot onrecht werd aangedaan aan de Grieken. En dat vond ik heel erg. En ik dacht, wij kunnen in die combinatie iets betekenen. En ik was dus helemaal vergeten dat ik nog nooit zonder partituur had gespeeld en dat we nul muziek hadden en binnen 10 dagen een voorstelling hadden. En we gingen op het podium. En wat had je wel? Je had dus interviews op band. Ja, interviews op band. Ik werk altijd met journalistiek, dus altijd met originele band en tape. En wij hervertellen nooit. Soms is het heel verleidelijk om te zeggen... Oh, we hebben 100 mensen gepraat en die zeiden ongeveer dit. Want ik wil eigenlijk dit zeggen, maar ik heb het niet echt op band. Dus ik ga het zeggen dat zij het hebben gezegd. Daar hou ik niet van. Je laat horen wat de mensen hebben gezegd. Ja, ik vind originele band geweldig. Je hoort toch alles? Je hoort toch alles in hoe mensen dingen echt uitdrukken? Dat kan je niet mooier nadoen, denk ik. Enfin, dus ik ging voor het eerst op het podium toen we musical journalism, toen we een documentaire concert konden doen. En ineens voelde ik, godzijdank, het gaat niet meer over mij. This makes sense. Het gaat over die mensen die voor mijn camera hebben gezeten, die iets heel belangrijks te vertellen hebben. En wij gaan dit nu voor hun naar boven brengen. En haalde dat je angst ook weg? Ik was helemaal niet meer zenuwachtig. Want het klopte? Omdat het zin had. Omdat ik voel, het is stom. Ik kan het niet goed vertalen in het Nederlands, maar this makes sense. Hoe vertaal je dat? This makes sense. Dat het klopt. Ja, en het heeft een diepere betekenis. En waarde voor mij. Dat is heel persoonlijk, hè? Maar voor mij weet ik van, dit kan ik toevoegen aan de wereld. Die combinatie van sociale dieptejournalistiek met heel veel lage, origineel gecomponeerde muziek die gecomponeerd is op die journalistiek, compleet ermee verstrengeld is, waardoor je 1 en 1 is 3 krijgt. Ja, want het is niet zo dat je er maar gewoon wat muziek op plakt. Nee. Nee, nee, nee. De muziek is veel belangrijker. In het werk dat ik maak, ik maak musical journalism, die verstrengeling van sociale dieptejournalistiek en heel veel originele muziek. En de onderwerpen die ik uitkies zijn steeds, ik noem het emotionele blinde vlekken in de samenleving. Dingen die voor veel mensen spelen, maar waar we nog niet echt de vinger op kunnen leggen. Die flink wat onderzoek nodig hebben voordat je ze met meerwaarde naar boven kunt brengen. En die vaak riskant en moeilijk zijn. En in mijn beleving heb je dan gewoon de inbedding van heel veel muziek nodig om er überhaupt bij te kunnen geraken. Waar hebben we het hier over? En wat ik zo mooi vind nu, en we zijn nu, hoeveel jaar? Wat zei je? 16, 18. Dus we zijn nu 8 jaar verder. Dus ik zou nu goed moeten kunnen vertellen waarom ik dit doe. En wat ik zie is dat we werken in een soort driehoek. In die combinatie van, het is heel rationeel en analytisch. Het is super emotioneel en ook heel onderbewust. En dat komt door die muziek? Ja. Ja, muziek is fantastisch. Muziek is een weekmaker natuurlijk. Ja, enorm. En een sterkmaker. En ik heb muziek altijd gebruikt om mijn gevoelsleven te manipuleren. Hoe doe je dat? Ja, gewoon van, ik heb het nu nodig om me zo te voelen, dus ik ga naar dat luisteren. Dus heel simpel, ik wil graag me vrolijk voelen, dus ik zoek iets vrolijks op. Ja, en ik dacht dat iedereen dat deed, maar dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Nee, ik stuur het echt enorm al sinds ik heel, heel klein was. Met waar ik naar luister, op welk moment. En het is er altijd. Het klinkt ook een beetje als gevoelens onderdrukken. Dus sommige gevoelens... Vind ik niet. Nee? Nee. Nou ja, als je je gevoelens een kant op stuurt, betekent dat je ze ergens van weghaalt. In mijn geval is het eerder dat het alternatief is dat ik niks voel. Dus het maakt heel veel mogelijk. En niks voelen is angstaanjagend? Nee, is gewoon saai. Ik voel graag heel veel en ik denk graag heel veel en ik zie graag heel veel en ik luister. Ik ben een totale input junkie. Ik heb het nodig om heel veel mee te maken de hele tijd. Daar hoort muziek dus altijd bij? Constant. Bijna constant. Ja. Bijna constant. Maar hoe werkt dat in je voorstellingen? Want hoe kies je de muziek? Ik kies de muzikanten. En daar begint het mee. Ja. En hoe kies je die? Op het onderwerp, heel vaak. En nee, dat is niet waar. Wat zeg ik? Dat is flauwekul. Ik noem het de gouden mensen. Ik vind het heel belangrijk om... Ik ga zo arrogant klinken, hè? Maar ik vind het echt waar. Ik ben ook niet jong meer, ik ben al 34. Ik mag ook zeggen wat ik fijn vind in mensen, wat niet. Dus ik werk graag met mensen die sociaal op een heel hoog niveau functioneren. Die zeer gevoelig zijn voor elkaar. Fijne mensen met een eigen moreel kompas. Die sociaal kunnen functioneren. Dus niet likken naar boven en trappen naar beneden. Ego is heel moeilijk. Gaat eigenlijk altijd mis. want ik vind dat als je dat kan... en muzikant zijn... en natuurlijk alle fantastische vaardigheden... dan moet je daarvoor beloond worden. En het erg is dat in de wereld waarin we leven... vaak de pestkoppen en de bullies en de mensen met dikke nekken... oh, dat is Vlaams, hè, de arrogante mensen... heel erg ver komen... En de mensen die dat niet willen nog kunnen, in vergetelheid eindigen. Maar voor jou zijn die de gouden mensen? Natuurlijk. Natuurlijk, want Oké. Ik ben de baas. Ik voel een opsomming aankomen. Ja, nou ja, ik wil me prettig voelen. Ik las een hele mooie beschrijving van kunstenaars of muzici van producer Ian Brennan. En die zei, het zijn emotionele atleten. Dus mensen die... beginnen op het punt waar andere mensen afhaken qua emoties. Of waar andere mensen naar een psychiater zouden rennen. Of het uit zouden besteden aan een therapeut of een coach of god weet wat. Dat is ons ontbijt, ons middageten en ons avondeten. Trauma Olympics. En het is echt waar, daar spelen we de hele tijd mee. En het zijn mensen die dat aankunnen. Daar ook een beetje als chirurgen mee aan de slag kunnen gaan. Emotionele atleten, dat zijn heel veel kunstenaars en heel veel muzici. En kun je dan zeggen, omdat ze zo emotioneel atletisch zijn... dat ja. ze dan, want je hebt een interview dus op band... dat ja. ze gewoon aanvoelen wat daarbij past. Oh ja, in hoe we componeren. Ja. Ik zat daarnet ook te denken van... wat als Femke me nu vraagt hoe wij componeren? En ja, kan, hoe ik doe je daar dat dan, eigenlijk? Kan ik daar dan een zinnig antwoord op geven? Ja, is ook een zinnig antwoord. Hè? Ik vind het heel moeilijk. Omdat ik kan al nauwelijks beschrijven hoe ik een harp aanraak. Dat lukt me bijna niet. Of zo. Ik zit de hele tijd tegen de microfoon. Dat kan niet hebben. Sorry. Nou, laat ik dan. Als jij een interview hebt met iemand die iets emotioneels vertelt, dan ga je dan op zoek naar de muziek of komt die vanzelf? Oh, ik maak altijd eerst mijn volledige script, mijn volledige voorstelling. Al het hele punt is gemaakt. Dus het interview heeft voorrang? Is helemaal klaar. Heeft totale voorrang. Ja, de inhoud heeft totaal voorrang. Maar ik kies de inhoud op iets waarvoor ik denk... dat heeft zin om daar musical journalism over te maken. Ik zou niet zomaar over alles een werk kunnen maken. Het moet iets zijn waar je echt de muziek nodig hebt... om er een zinnig gesprek over te kunnen hebben. Wat ons ook een stap verder brengt. We hebben gewoon geen tijd meer om te blijven hangen... in het doorbreken van taboes waarvan iedereen al weet waar het probleem ligt. Wat we heel erg nodig hebben zijn nieuwe gedachten, nieuwe observaties. Dat is zo moeilijk om te vinden. En denk je dan dat de muziek daarbij iets losmaakt in de hoofden, waardoor er nieuwe dingen kunnen ontstaan? Heel erg. Ja, maar jij kan. Jij was er. Misschien kan ik het geen eens zeggen. Je hebt de voorstelling gezien. Jij was erbij. Eigenlijk zou jij het moeten beantwoorden. Ja, het is wel waar. Het raakt op een niveau wat je niet hebt bij een gewoon interview. En wat je, nou ja, vanzelfsprekend ook niet hebt bij een concert. Ja. Er gebeurt daar iets, maar ik kan de vinger er niet achter krijgen wat dat dan is. Magisch, hè, muziek. Muziek is gewoon alles. Muziek is alles. Het is het hele leven. Maar wanneer mensen zeggen, oh, muziek is zo geweldig, want het brengt mensen bij elkaar vanzelf. En dat gaat vanzelf, want het is taal zonder woorden. En het is vanzelf geweldig, dan word ik heel pissig. Ja, het is geen sprookje. Nee. Nee, we moeten beter kunnen doen dan dat. Het is te gemakkelijk om dat te zeggen. Veel te gemakkelijk. Dus ik zet muziek graag heel erg gericht in. In het kader van gewoon veel denkwerk en veel onderzoek. Ja, het is ook weer niet zo dat als iemand op band iets verdrietigs vertelt, dat jij daar een verdrietig muziekje onder plakt. Nee, het is een soort, je moet een soort contrapunt maken. Dus een soort van een lijn gaat naar boven, een lijn gaat naar beneden. Dus hoe moet ik het uitleggen? Goh, in het theater zeggen ze rood op rood wordt grijs. Dus als je twee keer hetzelfde emotielading op iets legt, dan wordt het lelijk. Of comedy of slapstick. Dus ik denk dat we gaan zoeken hoe twee melodieën, één daarvan is wat er wordt gezegd en de andere is wat wij daarbij doen, hoe die tegen elkaar ingaan en toch werken. En gedurfde keuzes durven te maken, natuurlijk. En ik denk toch, ja, ik vind het heel vervelend, maar ik moet er toch aan na al die jaren. Ik wil heel graag verdwijnen, dat ik er niet meer toe doe in mijn werk, maar ik ben wel nodig. Want ik ben de enige in het team die het volledige overzicht heeft de hele tijd. Van de research, van het punt, van de achtergrond, van waar we naartoe willen, van hoe we dit gaan dragen. Dus ik kan ook zeggen van kijk, in deze scène, wat er hier wordt gezegd, wat erachter zit is dit. En ik denk dat we ongeveer zo'n klank, of conceptueel zou het kunnen kloppen als we 20 minuten een drone gaan maken hier. Of conceptueel, ja, we hebben nu dit gemaakt. Dit stuk eronder gezet, maar er gebeurt te veel. Nee, sorry, er gebeurt te veel. Nee, het moet toch. Ja, ik heb wel een beetje ervaring ondertussen, denk ik nu. En dat is ook een fijn gevoel. Dat je voelt dat je métier groeit. En in mijn geval, in deze combinatie, er is gewoon niemand anders die het doet. Dat is moeilijk voor mensen om te geloven, maar het is echt waar. Het is echt waar. Ik ben het nog niet tegengekomen. En dat heeft ook te maken met waar ik de lat leg. Dus ik wil gewoon dat de muziek op gewoon het niveau is waarvoor ik ben opgeleid. En nou ja. Ja, Berlijn is gewoon een van de beste conservatoria van de wereld. Plus de journalistiek. Mag ik snel gaan leren, maar wil ook dat niveau heeft. Waarom zou ik het anders doen? Dat heb jij natuurlijk moeten leren. Ja. Dus je bent geen journalist van huis uit. Nee, maar het is ook geen beschermde titel. Nee, dus je bent nu wel journalist. Ik denk het wel, ja, ik denk het wel. Maar wat heb je daarvoor moeten leren? Ik als mens. Goh. Technische dingen zou ik nu kunnen opnoemen. En dat is dan heel saai. Ik denk dat het misschien hetgeen is wat me van nature veel beter afgaat dan muzikant zijn. Interviews afnemen vind ik geweldig. Ik vind het geweldig om tegenover iemand te zitten en zelf mezelf super klein te maken en er helemaal niet meer toe te doen. En dan te leven voor die paar momenten dat iemand iets zegt wat mij als mens verandert. En ik weet niet wanneer het me als mens gaat veranderen. Misschien duurt het een jaar, maar ik ga het nog weten. Ik vind dat zo prachtig dat dat kan. En ik ben zo blij dat ik er dan muziek op kan zetten, achteraf. Want het verhaal is niet af wanneer het één keer is gezegd. Ik bedoel, het is misschien, goh, zou dat het zijn? Ik voel het zo diep als mensen dingen zeggen die ik heel belangrijk vind. Zij zeggen het, hè? Ik steel alles. Ik zeg helemaal niks. En dat ik het eigenlijk, ja, ik kan in de techniek van musical journalism het gewicht geven aan de woorden van de mensen wat ik vind dat ze verdienen. En ik weet niet anders wie dat gewicht gaat geven. Dan wanneer wij met al die artisticiteit en al die kunde van die muzikanten die daar zitten en al die jaren ervaring dat gaan optillen, wat er wordt gezegd. Ik word ook altijd een beetje verliefd op alle mensen die ik interview. Het gaat zo makkelijk. Het gaat zo makkelijk. En ook door het maken van dit werk, bedoel, er is werkelijk geen betere therapie. Ik heb zoveel geleerd over mezelf. Dat kan je niet vergelijken met wat dan ook op de wereld. Ik kan het niet vergelijken als iemand een idee heeft. Stuur maar in. Ja. Hoe kies je je onderwerpen? Want je noemde emotionele blinde vlekken. Ja. Ja, die zijn dus moeilijk te vinden. Ja. Ja. Die zijn moeilijk te vinden. Je kan ze nog niet in de krant lezen. Hoe ga ik dit uitleggen? Meestal loopt het zo'n 2 jaar voor op wat er in het nieuws gaat komen. Ik kan kort een lijntje trekken. In 2018 maakte ik mijn eerste voorstelling als nieuwe maker bij de Bali. En dat was gewoon iets wat ik heel graag wilde doen. Dat was Wings and Roots, Shaping Identity Between Cultures. Over wat het betekent when you always relate and never belong. Wat betekent dat? Wanneer je altijd relaties aangaat met de wereld om je heen, maar er nooit volledig vanzelfsprekend bij zal horen. Om welke reden dan ook. Kan zijn vanwege achtergrond, geloof, huidskleur of vanwege het opgroeien tussen culturen, landen, verhuizen, et cetera. Dat is nu vrij ingeburgerd, maar in 2018 nog niet, want we hadden Black Lives Matter nog niet gehad. En toen heb ik een band gemaakt van 4 muzikanten en samen hebben we 12 nationaliteiten, iedereen 3. En we zijn op film in therapie gegaan bij Glenn Helberg, transcultureel psychiater. Uh-huh. En dat hebben we op muziek gezet. Dat was zo'n ding waarvan ik zag, ik zie alleen maar mensen die tussen culturen in leven om me heen afzien en genieten. Er moet iets gedaan kunnen worden om dat bij elkaar te brengen. En dat doet die voorstelling. En daarna maakte ik While We Live. En ik wilde gewoon mijn grote werk over eenzaamheid maken. En het is een verschrikkelijk thema. Het is heel donker, heel duister. Er is voor mij, er is niks moois in te vinden. En ik liep helemaal vast. Ik kon de code niet kraken om er een vorm voor te vinden die zou passen. En na 6 maanden vastlopen zei mijn man, ik weet niet waar je mee bezig bent, maar je moet het omgekeerde gaan doen. En toen dacht ik, het omgekeerde van eenzaam is Griekenland. En toen heb ik een sociale roadtrip gemaakt door Griekenland om hun sociale logica te decoderen. En de sleutels vanuit hun manier van met elkaar omgaan, die ik zeer hoog heb zitten, enorm respecteer en zeer waardeer, omdat ze zoveel minder eenzaam zijn dan bij ons. En omdat dat ingebakken zit in het weefsel van alles wat ze met elkaar doen, dat wilde ik decoderen. En dat is While We Live geworden. En dat kwam dan uit zo 6 maanden in het begin van de corona. Dus ook weer 2 jaar te vroeg. En Millennial History is ons project over recente geschiedenis door de ogen van millennials die er als kinderen zelf bij waren. En dat begon door... Ja, de millennials waarvan altijd gezegd wordt dat ze... Niks mee hebben gemaakt en verwend zijn. Ja. Maar dat gaat dan een om de millennials op een heel klein stukje van Europa. Ja, dat klopt. Zo zeg ik dat inderdaad. Ja, het is ook, Nederlands is ook moeilijk op dit uur van de dag. Ja, ik denk altijd over mijn werk in het Engels en ik maak het in het Engels met allemaal mensen uit het buitenland. En Millennial History kwam er omdat een vriend van mij, die is Siciliaan, en die reageerde een keer zo heftig op een feestje op een grap over de maffia. En niemand zag het. Dat je aan het lachen bent ten koste van iets waar je helemaal niet mee hoort te lachen. En hij liep weg en ik liep achter hem aan van, wat gebeurt er, Aki? Wat is hier aan de hand? En toen zei hij, ik woonde achter de snelweg waar ze Falcone hebben opgeblazen. En ik heb dat gehoord. En toen wist ik van, oh my god, hoeveel verborgen diversiteiten liggen die hier binnen Europa? En dat is een serie geworden. Het was eerst een podcast en daarna een voorstelling. En we hebben gewerkt dus rond de maffia, ondermijnende misdaad op Sicilië. De troubles in Noord-Ierland. En ook Oost-Duitsland. En Oost-Duitsland, dus de eenmaking van Duitsland. Vanuit Oost-Duits perspectief, wat in mijn ogen binnen 2 maanden het doorduwen van het kapitalisme is en het compleet vernietigen van elke soort van eigenwaarde wat de Oost-Duitsers hadden over hun manier van leven. Je zou het culturele genocide kunnen noemen. Goed gelukt, wij hebben gewonnen. Nu 30 jaar later, ben er niet zo zeker van. En de kinderen van het decreet, Ceausescu, in Roemenië. Ik weet niet eens meer hoe ik het wist, dat een vriendin van mij was geadopteerd uit zo'n weeshuis van Ceausescu. Waar ja, de kinderen het decreet niet, was dat abortussen niet meer mochten. Een abject, vreselijke armoede. Dus heel veel kinderen kwamen in weeshuizen terecht. Sorry. Niet. Waar heel veel kinderen niet aangeraakt werden. En mijn vriendin Joanna. En ik heb dat waarschijnlijk ergens een keer half opgevangen in een bijzin. En dan zoeken van, wat is het verhaal hier? Die is geadopteerd toen ze 4 was. Dus die weten alles nog. Het is ongelooflijk laat. En die heeft het interview van een leven gegeven daarover. En het bizarre was dat een andere vriendin van mij in Roemenië even oud is. Bijna even oud. En bij haar ouders is groot geworden. En Joanna is opgegroeid in Amerika. En je kan die verhalen 1 op 1 naast elkaar leggen. Naast elkaar. En dan zeggen mensen altijd, ja, Europa, god, het grote onrecht zit in andere delen van de wereld. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar ook hier. Maar dit is gigantisch. Het zijn dezelfde mechanismes die spelen van wie is er dominant en wie is er ondergeschikt. En wie zit er hoog op de wip ten koste van de mensen die de anderen hoog moeten houden. En wiens narratief is dominant geworden en naar wie mogen we luisteren? Wie heeft de dikke nek, zoals jij het zei? Wie heeft de dikke nek? Ja, dat is de Vlaam. Ja, wie heeft de dikke nek? Ja, Vlamingen hebben daar een hekel aan. Ik ook. Uiteindelijk ik ook, ja. Ik ga even tussendoor de mensen thuis die pas later zijn gaan luisteren nog even vertellen wie er vannacht tegenover mij zit. Dat is Andrea Voets. Ze is filosoof, harpist, docent, artistiek directeur bij Resonate Productions en ze is muzikaal journalist. Ze maakt multidisciplinaire werken, zoals het documentaire concert Millennial History and While We Live, waar ze net over vertelde. En nu is er For Real, een theatrale radioshow over wat het betekent om ertoe te doen, waarbij je als publiek zowel luisteraar als deelnemer bent. Ja, zullen we dan nu die theatrale radioshow maar uit gaan leggen? Ja. Wat is een theatrale radioshow? God, dat is for real en er gaat waarschijnlijk alleen maar for real zijn. Mag ik het uitleggen vanaf het kiezen van het onderwerp? Dat is zeker. Iets makkelijker. Ja, want het onderwerp is intellectuele ondermijning van vrouwen. Ja, daarmee begon het. En het echte onderwerp is wat het betekent om ertoe te doen als mens en om waardigheid te hebben, te vergeven, te distribueren en weg te nemen van mensen. En ik geef heel erg om mijn werk. Niet omdat ik het ben, maar omdat dit zin heeft om te doen in mijn leven. Ik kan niet anders bedenken. En de vorm waarin ik werk is zo nieuw dat er geen soort van normale weg was naar het halen. Naar je budget rondkrijgen, je publiek krijgen. Alles moet opnieuw, vanaf nul. En het blijft raar van wat is het nu, wat ze doet. Terwijl ik het eigenlijk heel doorzichtig vind wat wij doen. Journalistiek en muziek. End of story. Het is niet heel moeilijk. Zo simpel kan het zijn. Het is echt niet zo moeilijk. Het is geen conceptuele kunst. Helemaal niet. Het zou het ook niet kunnen zijn. En ik heb heel lang heel hard gewerkt. En ik denk dat ik dat ook altijd zal blijven doen. En ik heb ook heel veel jaren premières gespeeld voor 20 mensen. En dan heb je dus jaren van je leven in een werk gestoken over een onderwerp waarvan ik weet het heeft belang. Het is belangrijk dat mensen dit zien. en er is niemand. En ik had net weer zo'n première achter de rug. En toen las ik een boek, The Authority Gap, Why Women Are Still Not Taken Seriously, van Mary Ann Sicard. En dat is een briljant boek. Want wat ze heeft gedaan, ze heeft 400 pagina's sociologisch onderzoek bij elkaar gezet in gewoon harde feiten en cijfers over wat ik ben gaan noemen het seksisme op de ziel en het verstand voor vrouwen. En er zat één anekdote bij die ik zo verschrikkelijk vond dat ik dacht, ik kan nu ophouden met proberen kunst te maken of hier één werk over gaan maken en dan hopen dat het allemaal niet voor niks is geweest. En dat was de anekdote van een schrijfster, 2015, Amerika. En ze had een boek geschreven en het naar 50 agenten gestuurd. En na 3 maanden had ze 3 negatieve antwoorden. En voor de rest niks gehoord. En toen dacht ze, ik heb toch niks te verliezen. En toen maakte ze een mannelijk alias aan voor de e-mail. En schreef ze een mannelijke naam op het voorblad van haar boek. En stuurde ze het naar diezelfde 50 mensen. Briljant. Binnen 3 dagen had ze 17 positieve antwoorden, waarvan 5 boekaanbiedingen. Femke, ik weet niet wat daarover te zeggen. Het is zo fout. En ineens begon ik terug te denken van, hè, maar oh, dit is gebeurd in mijn leven. En dit is gebeurd. En dit. En dit. En dit. Zou het zo kunnen zijn dat mensen niet echt interesse hebben in wat vrouwen te vertellen hebben? Zou het echt zo kunnen zijn? En dan, waar ben jij dat tegengekomen in je leven? Ik begon terug te denken aan, laten we chronologisch gaan, op school. En ik was dan nog zo'n kind dat het geluk had goede punten te halen. En voor mij zit er een extra gevoeligheid, want mijn verstand was het enige om me te beschermen tegen de buitenwereld. Het was het enige goede aan mij terwijl ik groot werd. Zo voelde ik dat in ieder geval. En in België wordt alles op school, je wordt constant getest op procenten. Dus niet eens een 9 op 10, maar nee, 92 op 100 of zo. Dus een soort van, de mogelijkheden voor strebers zijn eindeloos. En ik studeerde af. En je hebt dan een proclamatie en dan worden er prijzen weggegeven voor de beste in elk vak. En ik had 5 prijzen, maar niet de prijs voor geschiedenis. En ik vond dat raar, want ik had 100. Dus ik ga naar die docent en ik vraag, en dat was geen slechte docent, die had niet de pik op mij of zo. En ik vraag die man van, goh, heeft de jongen die de prijs kreeg meer dan 100? Okay, misschien was ik niet zo gemeen. En hij zei, nee, hij heeft minder dan jij. Maar Andrea, je moet toch toegeven, het werd gênant dat je zoveel prijzen had gewonnen. In plaats van dat ze de krant bellen. Of erger, in plaats van dat ze een paar jaar eerder hadden gezien, goh, we hebben hier een kind op school dat 7 uur per week in de muziekschool zit, dat nog steeds gemiddeld een 9 staat voor alle vakken, dat doodgepest wordt, dat nooit met andere kinderen samen zit, laten we er helpen om sneller door die school heen te gaan. Maar dat was voorbehouden voor een jongen in een jaar boven mij, die precies dezelfde punten had als ik, maar hij was het genie. En ik mocht het uitzitten. Ik mocht het uitzitten. En je weet dat dit allemaal was omdat je een meisje was? Toen ik het boek las van Mary Ann Sicard, dacht ik, dit, omdat er zoveel data in staan en zoveel statistieken die dit bewijzen. Een dom ding, hè? Ouders googelen 2 keer vaker, is mijn zoon hoogbegaafd, dan is mijn dochter hoogbegaafd. Etcetera, etcetera. En ik heb het nu heel vaak in mijn werk, dat mensen niet bij elkaar kunnen brengen dat ik degene ben die mijn werk maakt. Ik heb hele bizarre dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld, While We Live is een voorstelling waarin je mij 1,5 uur lang Grieks ziet praten. Omdat ik in het Grieks heb geïnterviewd. En er zijn zeker 8 keer mensen naar mij toegekomen na de show. Die vroegen, hoe heb je dat gedaan met die taal? Dat moet toch heel duur zijn? Wie was je vertaler? Hoe heb je dat gedaan? Ze kunnen dus niet registreren en bij elkaar brengen dat ik die persoon ben die daar Grieks zit te praten. Dat is toch bizar? Wat moeten we hierop zeggen? Terwijl er mannen zijn en journalisten zijn die vanwege het feit dat ze een taal goed praten, bam, van alles mogen komen maken. Het is niet zo bijzonder. Ik begrijp het gewoon niet. Of toen we met Millennial History op tour gingen, toen had ik mijn eerste stuk voor De Groene geschreven over dat werk en over het denkwerk dat daarachter zit en het punt dat ik ermee wil maken. En mensen hadden dat gelezen en het is 4000 woorden over mijn maakproces in relatie tot al die mensen. Ja, ook veel ik. Komt vaak door. Ja, je hebt het gelezen. Och, dankjewel. En de mensen komen dan naar me toe en zeggen, weet je dat er iemand een heel goed stuk over jou in De Groene heeft geschreven? Waar moeten we beginnen? Waar moeten we beginnen? En ik denk dat in de kunsten we een vierdubbel probleem hebben. We hebben het in alle delen van de samenleving, maar in de kunst is het gewoon moeilijk. Want we zijn er niet. Waar zijn we in de kanon? Waar zijn de voorbeelden van echt groot geworden vrouwelijke kunstenaars? En als je nu twee voorbeelden in je hoofd schiet, dan zeg ik, half would be fair. Het is niet omdat er één of twee vrouwen aan de muur hangen dat genoeg is. We zijn de helft van de mensheid. Nee, jij noemt dat het smurfenargument, toch? Oh ja, het smurfenargument. Ja, ik vind dat een behulpzaam argument. Dus je hebt 100 mannelijke smurfen. En er is één vrouwelijke smurfin. Eén. Maar ze is er. En de enige onderscheidende kenmerk is dat ze vrouw is. Ja. Het is niet dat ze iets kan of zo. Of dat zoals al die andere smurfen een taak hebben. Ja, precies. Dus dat argument gaat niet meer op. Dus we zijn er niet in de geschiedenis. Er is geen objectieve standaard van kwaliteit in de kunsten. Alles staat of valt bij, zeker in de podiumkunsten, bij de bereidheid van mensen om je werk te komen zien en met enige openheid tegemoet te treden. Er zijn zoveel mensen die zeggen, ik luister niet naar muziek van vrouwen, ik lees geen boeken van vrouwen. Ik interviewde For Real Bindu de Knok, intellectual property lawyer, dus auteursrechtenadvocaat. En ik vroeg ervan, hoeveel vrouwelijke klanten heb je eigenlijk? En ze zei, goh, de meerderheid is man. 95%. Dat betekent dat het voor vrouwen in de muziek gewoon niet de moeite waard is om hun rechten te beschermen. Want die muziek is het niet waard om naar een advocaat voor te gaan. En toen vroeg ik er nog iets en toen zei ze, ik denk dat ik 30-40% langer moet onderhandelen voor mijn vrouwelijke klanten dan voor mijn mannelijke, voor hetzelfde resultaat. Want ze zijn het eigenlijk niet waard. Ze zijn het niet waard. Ze zijn het niet waard. Dus jij dacht, het kan twee kanten op met mij. Ik geef het allemaal op of ik maak een radioshow. Ik maak For Real, ja. En For Real, dus oké, we hebben een probleem hier. Ineens. Ineens, shit. Oh my god, is dit echt aan de hand? Het probleem met de intellectuele ondermijning is, dit argument wordt heel vaak gevoerd op soort van praktische gronden van, vrouwen moeten evenveel betaald krijgen. Ja, de loonkloof, de pensioenkloof, de zorgkloof. Ja, en ik wil dus originele gedachtes. Dus alles wat in de krant al staat, komt bij mij de show niet in. En ik vind het ook heel vervelend dat het op dit soort praktische, altijd weer economische dingen wordt teruggevoerd. Wat ik heel pijnlijk hieraan vind, het niet serieus genomen worden, gekleineerd worden, uitgesloten worden, vernederd worden op kleine, op grote manieren, beknot worden, et cetera, et cetera. Het heeft op drie niveaus gevolgen. Wat ik zag na het lezen van het boek is, 1, je eigen waarde. Wie kan ik zijn? Wat mag ik worden? Wat mag ik dromen? Wat zou erin kunnen zitten voor mij? 2, je relaties. Het is moeilijk om met mensen relaties aan te knopen als ze niet echt zin hebben om te luisteren naar wat je zegt. Of over je schouder aan het kijken zijn naar wie er nog interessanter is achter je, omdat iemand anders meer macht heeft en meer kan betekenen dan die vrouw tegenover je. Of, en daar daar doorkruist de intellectuele ondermijning, het seksisme op de geest, het seksisme op het lichaam, dat je aan het praten bent met iemand en je ziet gewoon de ogen de hele tijd naar beneden afdwalen. Of je denkt dat je aan het praten bent met iemand en het gaat goed en het is prettig, en toch na x aantal minuten, uren, gebeuren er dingen waarvan je denkt, oh, het ging om iets heel anders. Wat niet betekent dat het altijd slecht is. Hè? Het kan ook heel goed samengaan dat mensen echt in je geïnteresseerd zijn en dat ze ook lichamelijk geïnteresseerd zijn. Maar dat zijn de uitzonderingen. Ik denk dat we allemaal kunnen herkennen wanneer dat goed gaat en wanneer het toch een teleurstelling is van, oh, je hebt dus toch niet. Je wilde dus toch niet weten hoe ik over iets dacht. Dus het staat relaties in de weg. En we zijn al zo eenzaam, allemaal. En een derde is existentieel. Daar gaan jaren en jaren en jaren van levens verloren. Doordat je niet, om het heel simpel te zeggen, je werk kunt doen. Doordat je je werk niet mag doen. Er zijn allemaal gradaties hiervan. In andere generaties werkt het anders. En het erge hieraan vind ik dat het leven is voor mij heel belangrijk. En we hebben allemaal één leven. En het is heel erg kort. Dus wanneer je dan door dit soort onzin, omdat je boek niet gepubliceerd wordt, omdat er een vrouwennaam op staat en een man krijgt binnen 3 dagen antwoord en het gaat ergens naartoe, weet je, dan gebeuren er dingen in je leven waardoor dingen gaan rollen en stromen. En alles gaat langzamer voor vrouwen. Bijvoorbeeld om terug te gaan naar mijn school. Als er een leerkracht had gezegd, Andrea moet gewoon sneller door de jaren heen gaan, dan was ik veel eerder weggekomen, veel minder gedoe gehad. God weet wat er was gebeurd. Het zijn allemaal kleine steken die alles stroperiger laten gaan. Met de kans dat je opgeeft. Met de kans dat je nooit nergens terechtkomt. En ik ben heel bang geworden, ook door het maken van For Real. Want ik heb 14 vrouwen gekozen om hierover te interviewen. Over 5 generaties en 5 continenten. Je kan alles in 1 ruk naast elkaar zetten. Alsof er eigenlijk geen verschil is. Het is heel bizar. En wat ik ook heel moeilijk vind, is dat je dan die mensen om je heen ziet die je heel hoog acht. En dat ook hun werk niet echt bekeken wordt. Niet echt aandacht krijgt. Niet echt de impact kan hebben in de wereld waarvan je weet dat hij het wel verdient. Ik vind dat beangstigend. Echt beangstigend. Ik heb heel vaak gedacht tijdens het maken van deze voorstelling, oh, dit is mijn voorland. Maar ik denk dat veel kunstenaars dat überhaupt denken, omdat dat idee van dat wat jij denkt, zegt of besluit te doen met je leven er niet toe doet. Dat is natuurlijk, het is niet alleen vrouwen. Vrouwen zijn gewoon laaghangend fruit, omdat het de helft van de wereldbevolking is. Het zijn er gewoon heel veel. Ja, het zijn er gewoon heel veel. Dus het is fijn, gemakkelijk. En ik ben er een, dus ik mag daar iets over zeggen, denk ik. Alhoewel dat er niet toe doet. Maar bijvoorbeeld ook kunstenaars, als ik terugdenk, elke keer dat ik in mijn leven heb gezegd, ik wil dit gaan doen, omdat, punt. Je wordt zo vaak gewoon echt beledigingen tegemoet getreden. Het begint al zo jong door leerkrachten die het afraden, die in je gezicht lachen. In 2012, ik reisde heel veel met de harp met de trein. En in de jaren in 2012, toen Halbe Zijlstra er was, gewoon echt mensen die spugen op de harp. Het allermooiste was dat ik ging met de trein de grens over, met de harp. Toen kwam alles bij elkaar. Toen zei iemand, jij, je zou een kind, vluchtelingenkind, in die harp de grens over kunnen smokkelen. Er wordt gewoon heel erg afgegeven op wat wij doen. En het wordt altijd gezien als iets niet serieus en een hobby. Maar op je begrafenis heb je wel een liedje nodig, hè? Ja, altijd. Toch wel, hè? Dus het ondermijnen van wat mensen willen voor bepaalde mensen. En waar ze voor staan en waar ze in geloven, is overal. De hele tijd. Jullie laten in deze voorstelling ook het publiek aan het woord. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, dat is dus de vorm. Ik vind vorm kiezen altijd heel moeilijk. Maar ik vond niet dat je een voorstelling kan maken over wat het betekent om ertoe te doen. En serieus genomen te worden en gehoord te worden. Zonder en dan alleen maar muziek en content een publiek insturen. Dat gaat conceptueel niet. Maar ik had wel een probleem, want ik haat publieksparticipatie. Ik ga heel veel mensen haten publieksparticipatie. Ja, ja, precies. Of we nu, ja, want het, ik ga heel veel voorstellingen zien. Ik blijf altijd proberen. En ik heb gewoon nog nooit een voorbeeld gezien waarin ik voelde van dat men echt geïnteresseerd is in wie ik als publiek ben. Ik heb altijd het gevoel dat ik een functie moet vervullen voor het slagen van het plan van de kunstenaar. Nou, dat wilde ik dus niet doen. maar er moest wel iets op gang komen. Ik bedoel, jij moet ertoe doen als je daar zit. En niet alleen wij de muzikanten. En podiumkunsten hebben natuurlijk een gigantisch probleem. Namelijk, je moet er fysiek bij zijn. En sinds corona, ik hoef de zin niet af te maken, maar dat is echt gesaboteerd. En we zijn nog lang niet terug. En ik hou heel erg van radio. Ik hou heel erg van geluid, hoe dingen eruit zien. Kan me eigenlijk gestolen worden. Ik hou heel erg van radio. En ik dacht, goh, dan, ik weet niet meer hoe ik het dacht. Maar ik dacht, ergens had ik logisch dingen. Ik heb nooit een grote droom die ik najaag. Ik heb alleen een probleem waar ik graag iets verbetering en nieuwe gedachtes in wil brengen. En dan ga ik denken, ga ik een miljoen beslissingen nemen hoe ik tot een eindresultaat kwam. En ergens moet ik gedacht hebben, we gaan hier radio van maken. En dan een bijzonder soort radio. Ik dacht, het moet mogelijk zijn om mensen te interviewen en tegelijkertijd muziek te improviseren die wat er wordt gezegd meteen draagt en meteen die diepte en zwaarte en waarde geeft die de woorden van de mensen echt hebben. Kunnen we dat maken? Dus toen ben ik met Sarah Jeffrey en George Dumitriou, de gouden mensen, de muzikanten, waarvan ik dacht, ik wil dit met jullie doen en jullie kunnen dit, gaan zoeken naar die techniek van tegelijkertijd interviewen en improviseren. En dat, denk ik, werkt. Ik ben er heel blij mee. En ik wilde ook gewoon toch meer radio kunnen maken zonder 7 jaar met 7 afleveringen bezig te zijn. Wat bij Millennial History is totaal uit de hand gelopen. Dat heeft 5 jaar geduurd voor 8 afleveringen. Dat is niet erg, hè? Dat is niet erg, maar nu kan het ook in 1 keer. Maar het was een groot risico. Want ik meen het wanneer ik zeg, ook als niemand zin heeft om door ons geïnterviewd te worden, is het oké. En het is een vorm, je hebt alles nodig. Dus je hebt echt dat denkwerk en die vooraf opgenomen interviews met die 14 super indrukwekkende mensen nodig. Om dan te voelen van, oké, we've got you. We've got you. Echt, we hebben je. De hangmat hangt en nu zijn er 5 momenten waarin je zou kunnen voelen, kom maar lekker liggen. Nu wil ik ook iets zeggen. En ik ben zelf super blij met wat de voorstelling is geworden. Wat For Real is geworden. Omdat ik het gevoel heb dat ik mijn ideale wereld heb gecreëerd. De manier waarop ik heb gezien dat mensen met elkaar omgaan, met die 80 mensen met wie we daar zijn, ook zonder dat ik moet helpen, want ze doen het gewoon, is voor mij zo heerlijk van, oh wauw, zo kunnen menselijke relaties functioneren. En eigenlijk wil ik dit de hele tijd. Het is heel hoopgevend wat dat betreft. Ja, voor mij wel. Ik had het echt nodig om het te zien. Om het te zien dat het kan. Dat je ook ziet dat het publiek voor elkaar gaat zorgen. Dus het is niet alleen van, oh, ik interview jou. En ook wat de mensen komen vertellen is ongelooflijk. Is echt werkelijk ongelooflijk. Rond aangezet door dit thema. En dat je dan ziet dat iemand net A heeft gezegd. En dan komt in de volgende ronde B. En die zegt, ik wil jou nog iets vertellen. En dan het grote probleem van de vrouw ervoor oplossen door wat jij dan net zegt. Ik kan echt. Wat is er mooier dan dat? Ik vind het heel erg dat de zorg voor het mentale welzijn van elkaar, dat zo wordt uitbesteed aan psychiaters en coaches en psychologen. We kunnen echt mekaars therapeut zijn. Waarschijnlijk is dat ook het enige wat echt helpt. Dat je voelt dat andere mensen interesse in je tonen en ook voor je willen vechten. Maar dan vechten met heel veel zorg en liefde. Dat hoop ik dat altijd kunnen voorleven. Die voorstelling gaat, je zei het al even over waardigheid. En dat mondt dan uit in de vraag van waar heb je recht op? What do you deserve? Ja. Op het hele einde van de voorstelling, hè? Ja, heb jij voor jezelf antwoord op die vraag? What do I deserve? Ja. Ik moet daar echt antwoord op geven, hè? Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Weet je, ik zat te denken, je bent in je verleden dus enorm gepest. Ja. Yeah. Wat vaak bij mensen tot gevolg heeft dat ze niet vinden dat ze ergens recht op hebben. Ja, heel veel van mijn vrienden hebben veel moeite met antwoord op deze vraag. What do you deserve? En ik heb hem erin gestoken om die reden. Voor hen. Op het einde van een hele rit. Dus daarom is het ook zo moeilijk om daar nu antwoord op te geven. Het is raar. Ik ben dus nooit onzeker geworden over mijn intellect. Omdat het enige was wat ik had om het te verdedigen. En daarom doet het me ook zo pijn om ineens te zien van... Huh? Is het niet eerlijk verdeeld? Wat ik zeg heeft niet evenveel gewicht als wat een mannelijke kunstenaar zegt. Kan ik niet accepteren. Dus dan kan je eigenlijk zeggen, je hebt recht op de helft. Ja, dat is Gaia's Goeters. Zij zegt dat, ze vindt het vast niet erg dat ik dit herhaal. Is een Vlaamse schrijfster en journalist. Een van de verstandigste mensen die ik ooit ben tegengekomen. En na een lang interview vraag ik van... Ja, zegt ze... Ik moet niet vragen om toestemming om iets te nemen. Ik heb recht op de helft van alles. Want vrouwen zijn de helft van de mensheid. En dan vraag ik... De helft, dat is zoveel. Dat is zoveel. Moet je voor de helft van de in de kunsten dan de helft van de middelen, de helft van de aandacht, de helft van de tijd, de helft van het respect, de openheid, de ondersteuning, de contacten. Dat is onvoorstelbaar hoeveel dat zou zijn. En ze zegt: de helft zou betekenen de hele realiteit herdenken. Het is heel veel. En aan de andere kant denk ik: het is zo abject oneerlijk. En mensen voelen wel dat het oneerlijk is. We kunnen dit morgen anders doen. Ik begrijp niet, en ik denk dat ook dat echt uit die eenzaamheid komt. Ik begrijp niet hoe je... wanneer een paar ogen naar je kijkt en in gesprek met je is, hoe kan je daar nu geen aandacht aan besteden? Ik begrijp dat echt niet. Ik wil het ook niet begrijpen. Hoe het ene paar ogen belangrijker zou zijn dan het andere paar ogen. En als ik in een gesprek ben in een groepje mensen of zo, en ik moet even met één iemand praten omdat we iets moeten regelen of wat dan ook, en ik zie de andere, dan zal ik me altijd verontschuldigen naar de tweede persoon. Volgende keer, sorry, ik moet nu weg, maar ik heb het net nog gedaan. Sorry, ik moet nu weg, maar volgende keer ga ik jou ook dingen vragen. Excuus, et cetera. We zijn alles wat we hebben voor elkaar. En ik begrijp niet waarom het niet morgen anders kan. Dit is onzin. Het is onzin dat je minder naar mensen zou luisteren omdat ze er toevallig op een bepaalde manier uitzien of klinken. Dat is iets anders dan dat je niet minder mag luisteren naar iemand vanwege, weet ik veel, onzin verkopen. Daar heb ik dan weer geen probleem mee om op te discrimineren. Dat lijkt me heel goed. Ja. Dank je wel, Andrea. Dank je, Femke. De theatrale radioshow For Real van en met mijn gast van vannacht, Andrea Voets, is nog tot en met november te zien op verschillende plaatsen in Nederland en ook een keer in Mechelen, België. En de podcast is te luisteren. Die heet ook For Real. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast. We staan in alle podcast-apps en daar abonneren kan ook. Kost niets en is zo gedaan. Hierna kunnen we luisteren naar Misha en haar gast, violist en dirigent Karel den Hertog. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan zit Sophie Derks op deze stoel. Zij ontvangt Nicole Ex, kunsthistoricus en oprichter van kunstmagazine See All This. Hun gesprek zal onder andere gaan over De titel is een zinnetje, Nicoles bundeling van columns en interviews. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.